شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربونی و دوستی. عزیزای من، دخترها و پسرای گلم سلام. خوبین بچه ها؟ حال پدر و مادر چطوره؟ راستی از پدر بزرگ و مادر بزرگا خبر دارین؟ همه خوبن؟ الهی شکر. گلای من، مهسا کوچولو دختر خوب قصه ما میخواد به دیدن مادر بزرگش بره. خوش به حالش. دوست دارین قصه مهسا رو بشنوین؟ خیلی خوب. شیرینی های خوشمزه اسم قصه امشبه. در روستایی سبز و زیبا خونه بود کوچیک و باصفا. توی این خونه مادر بزرگی زندگی میکرد، شیرین زبون به اسم ننه گلی. ننه گلی با چارقد سفید به سر و حنای سرخ به دست، همیشه خدا خنده روی لباش بود. اون روز ننه گلی خیلی خوشحال بود، چون قرار بود براش مهمون برسه، اونم یه مهمون عزیز. قرار بود مهسا کوچولو، نوه تحت‌آغاریش، به همراه پدر و مادرش به دیدن ننه گلی بیان. ننه گلی پنجره ها رو باز کرد، ایوون رو جارو زد، بعد گفت: حالا که مهسا داره میاد چطوره برای شیرینی خوشمزه سیب درست کنه؟ بعد یه سبد بزرگ برداشت و به باغچه رفت تا سیب بچینه. وقتی ننه گلی سیبا رو دونه دونه چید، اونها رو شست، پوست کند و ریز، اونها رو خورد کرد و خواست از توی کمد آرد برداره که دید ای وای آرد نداره. خواست از توی یخچال تخم مرغ برداره اما دید تخم مرغم نداره. ننه گلی با خودش گفت: چی کار کنم چی کار نکنم؟ اگه برم دنبال آرد و تخم مرغ حتما مهمونا از راه میرسن، پس اصلا بهتر شیرینی درست نکنم. بعد نگاه ننه گلی به ظرف پر از سیبهای خورد شده افتاد و گفت: حالا با این سیبا چی کار کنم؟ بله بچه ها، ننه گلی فکری کرد، تصمیمی گرفت تا هنوز سیبا خراب نشدن باهاشون یه چیزی درست کنه. فکر میکنین چی؟ آفرین، مربای خوشمزه سیب. برای همین سیبا رو توی قابلمه ریخت و روی اجاق گذاشت. وقتی مربای سیب خوشمزه و شیرین آماده شد، هنوز مهمونای ننه گلی نیومده بودن. برای همین ننه گلی گفت: چطوری یک کمی از این مربای سیب رو برای همسایه ها ببرم؟ ننه گلی: بله، تو کاسه های گل سرخی قشنگ مربا ریخت و یکی برای همسایه سمت راست و یکی هم برای همسایه سمت چپ. به خونه همسایه دست چپی که رسید در زد و گفت: همسایه، براتون مربا آوردم، مربای شیرین. خانم همسایه در رو باز کرد و گفت: به به، شیرین کام باشی ننه گلی، بفرما داخل، دم در بدی. ننه گلی گفت: زحمت نمیدم، باید زود برگردم، قرار نوام به دیدنم بیاد. همسایه گفت: پس یه دقیقه صبر کن، الان بر میگردم. همسایه رفت و خیلی زود برگشت. توی دست همسایه چی بود بچه ها؟ آفرین، یه کاسه پر از تخم مرغ. همسایه تخم مرغ ها رو به ننه گلی داد و گفت: این تخم مرغ ها مال مرغ های خودمه، هم خوشمزه است و هم تازه. ننه گلی تشکر کرد و رفت دم در خونه همسایه دست راستی و در زد. همسایه گفت: کی در میزنه؟ در بازی، بفرمایین تو. ننه گلی جواب داد: منم. ننه گلی، براتون مربا آوردم، مربای شیرین. خانم همسایه دم در اومد، مربا رو از دست ننه گلی گرفت و گفت: به به، چه مربایی، چه عطری، چه رنگی. ننه گلی، خواهش میکنم چند لحظه صبر کنید. بعد همسایه به داخل خونه رفت و خیلی زود برگشت. توی دست همسایه یک کاسه پر از آرد گندم بود. کاسه رو به ننه گلی داد و گفت: داشتم گندم‌ها رو آرد میکردم، گفتم یک کاسه برای شما بیارم. ننه گلی کاسه رو گرفت و گفت: خدا برکت بده، دست شما درد نکنه. بعد خیلی زود به خونه برگشت. حالا ننه گلی هم آرد داشت، هم تخم مرغ. برای همین خدا رو شکر کرد و دست به کار شد تا قبل از اینکه مهسا کوچولو برسه براش شیرینی های خوشمزه درست کنه. بله، دیدین ننه گلی با دادن مربا به همسایه ها هم اونا رو خوشحال کرد، هم خودش خوشحال شد. بله، مهربونی باعث خوشحالی همه میشه. مادر بزرگا اندازه تمام ستاره های آسمون مهربونن، قدرشون رو بچه ها بدونین. باشه، بهشون تلفن بزنین، زود زود به دیدنشون برین. اگه مادر بزرگتون رو دیدین، لطفاً سلام من رو هم بهشون برسونید. قربون قلبای مهربون شما عزیزای گلم، دوستتون دارم یه عالمه. خب اگر شما هم شیرینی سیب خوردید، به جای منم میل کنید. نوش جونتون. خدا حافظ تا فردا شب. Go.